السلام کا وہ ممتاز معروف محترم صداقہ کہ جس کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت جنہیں لوگوں کے قلوب میں جگہ دیتا ہے، اللہ رب العزت جس سے محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس سے محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک ایسا ہی اپنے محبوب کا صداقہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا صداقہ کہ جس کے لیے، جس پر کرم نوازیوں کا ذکر کرتے ہوئے میں فقط یہ کہتا ہوں کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں۔ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ استقبال کیجئے آپ کے، ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز پسندیدہ صناخہ، عالم اسلام کے ممتاز محترم اور معروف صناخہ الحاج محمد اویس رضا قادری سے مرمس ہوں، تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ معزز سامعین، ناظرین، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور پیاری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کی بدولت اور جن کی وجہ اور جن کے سبب سے یہ کائنات بنی، ہم اور آپ آج سانسیں لے رہے ہیں، یہ ان کی آمد کا صدقہ ہے۔ تو انہی آقا کی بارگاہ میں میرے ساتھ مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر تم کیا چڑھے، دیکھ کے تلوار تیرا آقا کو نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوار تیرے جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حسب عادت حمد باری تعالی سے ابتدا کریں گے۔ میرے خیال میں اللہ کا ذکر ہے، اس میں کسی کو اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے، تو کوئی شخص بھی خاموش نہ رہے،